really lead to no good. Besides, all our sons and daughters already know how that feels. Piętnaście i pół minuty po godzinie czwartej. Tak, troszeczkę tutaj zagadam Sila, żeby państwo się budzili. A państwo w sumie już się budzą. Pozdrawiam całą redakcję, pana redaktora, wszystkich kierowców cystern. Już nie śpimy, tylko od trzeciej walczymy z tym poniedziałkiem. No my też z poniedziałkiem będziemy walczyli i chcemy państwu do szóstej powiedzieć, że jednak można lubić poniedziałek. A skoro już przeczytałem fragment listu od pana Dawida, którego serdecznie polecam, no to przypomnę państwu o adresie, pod który można kierować swoje wiadomości. michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl. No to skoro było o kierowcach cystern, no to może dla tych wszystkich właśnie Bruce Springsteen. I znowu lata 60. we współczesnym wykonaniu, bo w 66. roku Jimmy Ruffin, a w 2022 Bruce Springsteen, sam boss na swojej płycie Only the Strong Survive, przedstawił swoje wersje ulubionych soulowych tematów muzycznych. No i trzeba powiedzieć, że bardzo dobrze to bossowi wyszło. 20 minut po godzinie czwartej, coś mi świta na antenie trójki. One, two, three, four! We'll be right back. Program Trzeci Polskiego Radia. mnie, a może nigdy więcej już nie dopuścić mnie. Tak wygląda twoje szczęście, albo mówiąc trochę prościej, jego brak udowodnić musisz wreszcie, kim dla mnie jesteś, na co cię nie stać. Lepiej mi tak razy pospiesz się, bo masz taki tylko jeden krótki dzień, inaczej jutro o tej porze być może będę już nad morzem. Tobie lepiej swoje myśli szybko wbierz, może uda ci się znów przekonać mnie, inaczej jutro o tej porze z kim innym będę już nad morzem. Tobie lepiej mi tak razy pospiesz się, bo masz taki tylko jeden krótki dzień, inaczej jutro o tej porze być może będę już nad morzem. Tobie lepiej swoje myśli szybko wbierz, może uda ci się znów przekonać mnie, inaczej jutro o tej porze z kim innym będę już nad morzem. Nie doskazuj, nie doskazuj. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, od czwartej do szóstej coś mi świta. Teraz mamy 27,5 minuty po godzinie czwartej. Muzyka polska zawsze obecna w naszym paśmie, tak jak kącik dla seniora. Mimo tego, że już dwukrotnie w tej godzinie powiedziałem państwu, a to rok 1966 czy 67, to tak naprawdę w drugiej godzinie dzisiaj kącik dla seniora. Już teraz zapraszam państwa bardzo serdecznie. Państwo się budzą, michał.grabkowski, @polskieradio.pl, pan Krzysztof pisze. Teraz żwawy i świeżutki, zbieram się do pobudki. Czas leci. No witamy, witamy, witamy serdecznie tych z państwa, którzy włączyli radio. Tu program trzeci. My soul. były pozdrowienia dla kierowców cystern. No ciekawe, czy ktoś na rowerze teraz jedzie, czy tylko ja jechałem w nocy dziś na dwóch kółkach. Jeżeli rowerzyści są wśród nas, no to też wielkie, wielkie pozdrowienia, bo audycja Coś mi świta na pewno jest za jazdą na rowerze. Teraz mamy 4:33 i kolejny utwór, który ma 25 lat. Nie mogę w to uwierzyć, że to nagranie ma ćwierć wieku. I pamiętam, jak pierwszy raz je usłyszałem. Zgadną Państwo, w jakim radiu. Thank you. wszystko coś doskwiera mu. Ponury, los gangstera szony, niby ma wszystko coś doskwiera jej. Nie za wesoły los gangstera syna, tato daje kaskę, tato krótko trzyma. Opieropny los gangstera pieska, niby pełna miska, buty blisko pyska. Ponury los gangstera jest. Ponury szarobury w ubiewam, nie spotyka raczej dam, a w kieszeni. Żony znowu widzi krew, krew, krew na mężu żony. Ponury los gangstera jest. Ponury szarobury w ubiewam, nie spotyka raczej dam, a w kieszeni. No, obawiam się, że mogą Państwo jeszcze tego utworu nie kojarzyć. To projekt Sezamkowa, utwór pod tytułem Gangsta. No, długa droga i ciekawa przed projektem Sezamkowa się rozpoczyna. Trzymamy za zespół kciuki. 19 minut do godziny 5, coś mi świta, program Trzeci Polskiego Radia. Przypominam, że możemy być w kontakcie. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Disconnect the telephone line. Gotta get away, gotta get away, get away, gotta get away. For the Lord, don't make me stay. All I know, should've been, could've been. Last way out of this, swayed by deceitful kiss. Said you better stay, said you better stay, better stay, said you better stay, for it's all gone, gone, gone. telephone line. Gotta get away, gotta get away, get away, gotta get away before I lose my mind. Said you better stay, said you better stay, better stay, said you better stay before it's all gone, gone away. All I know should be, could be mine. And for all I know should be, could be mine. And for all I know should be, could be mine. And for all I know should be, could be mine. All I Know, zespół Screaming Trees na antenie Trójki. No piękny kawał historii muzyki, piękne miasto, niesamowity wkład w całą historię, jeszcze raz użyję tego słowa. Muzyka Seattle, muzyka grunge i wszystko to, co związane z latami 90. No są zespoły, które do dzisiaj istnieją, do dzisiaj wydają płyty. Kolejny dowód na to w najbliższy piątek. Dialogue, your word against the law. It's days, these days, when everybody No i właśnie to nam mają do powiedzenia między innymi na nowej płycie panowie zespołu Pearl Jam w najbliższy piątek, panie i panowie Dark Matter, kolejne wydawnictwo od tego legendarnego zespołu. Mamy już dwa single, ten był pierwszy, który promował wydawnictwo na singlu. No, czuć, że są w formie, czuć, że jest rock'n'rollowo. Andrew Watt, popularny producent, tym albumem się zajął. Jaki jest ciąg dalszy? No, na pewno na antenie trójki o tym się przekonamy. Teraz 10:30 do 5:00. Hey, shady baby, I'm hot like the prodigal son. Big a battle, any, meeny, money, moe, and flower, you're the chosen one. Olvida.